مدینے کو جو چاہے تو میں آؤں کیسے، بے بسی آڑ میں آئے تو میں آؤں کیسے، دی مدینے کو جو چاہے تو میں آؤں کیسے، بے بسی آڑ میں آئے تو میں آؤں کیسے، دھڑکن دل کی صدا ہے کہ مدینے میں رہے، دھڑکن دل کی صدا ہے کہ مدینے سرکار نہ آئے تو میں آؤں کیسے، اذن سرکار نہ آئے تو میں میں نہ آئے تو میں آؤں کیسے، ہاتھ میں نہ آئے تو میں آؤں کیسے، آڑ میں آئے تو میں آؤں کیسے، ایک وہ راز میری جان بتا دے مجھ سے نہ جائے تو میں آؤں کیسے، جب رہا مجھ سے نہ جائے تو میں آؤں کیسے، ہجر کا ہجر بنے طاعت بھی نہ آئے تو میں آؤں کیسے، بے بسی آڑ میں آئے تو میں آؤں کیسے، جس سے پرواز اونچی وہ کوئی گیت غزل، جس سے پرواز اونچی وہ کوئی گیت غزل، مجھ سے گایا ہی نہ جائے تو میں آؤں کیسے، مجھ سے گایا ہی نہ جائے تو میں آؤں کیسے، بے بسی آڑ میں آئے تو میں آؤں کیسے، خواب آ میرے کبھی وصل کا ذریعہ ہوتا، خواب آ میرے کبھی وصل کا ذریعہ ہوتا، نیند ایسی بھی نہ آئے تو میں آؤں کیسے، نیند ایسی بھی نہ آئے تو میں آؤں کیسے، دی مدینے کو جو چاہے تو میں آؤں کیسے، بے بسی آڑ